Oj, czemu wam? Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Internet, komórki, wszystko milczy. I nikt nie może się tam dostać i sprawdzić, co się dzieje. Zapraszamy i polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 26 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump mówi nie aneksji zachodniego brzegu przez Izrael. Podatek Morawieckiego od samochodów spalinowych nie wejdzie w życie. Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Lekarze apelują, by się szczepić. Nie pozwolę Izraelowi na aneksję zachodniego brzegu Jordanu, zapowiada Donald Trump. Na konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że Tel Awiw nie może zrobić takiego kroku i trzeba powstrzymać eskalację na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę Izraelowi na zajęcie zachodniego brzegu, nie pozwolę, to się nie wydarzy. Czy pytał pan o to Netanyahu? Tak, ale nie będę kłamać. Nieważne, czy z nim rozmawiałem, czy nie. Tak, rozmawiałem, ale nie pozwolę Izraelowi na zajęcie zachodniego brzegu. Tego już za dużo, pora to powstrzymać. Izraelski premier w przyszłym tygodniu ma gościć w Białym Domu, a teraz przyleciał właśnie do Nowego Jorku, gdzie dziś przemówi na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na Forum Narodów Zjednoczonych ma skrytykować państwa, które w ostatnim czasie oficjalnie uznały państwowość Palestyny, zarzucając im, że wspierają w ten sposób Hamas. Po raz pierwszy izraelski rządowy samolot Skrzydło Syjonu poleciał za ocean inną trasą, nakładając 600 kilometrów, by nie przelatywać nad państwami europejskimi. Wyjątkiem były Grecja i Włochy. Oficjalna przyczyna okrężnej trasy nie jest znana. Izraelskie media zaznaczają, że samolot nie przeleciał ponad krajami, które nie odrzuciły nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce wiedzieć, dlaczego Sławomir Cenckiewicz brał udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na spotkaniu 11 września przekazywano informacje niejawne, dotyczyły naruszenia naszej przestrzeni przez rosyjskie drony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewnił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że samo spotkanie miało klauzulę zastrzeżoną, co oznacza naruszenie zasad i wymaga wyjaśnienia. Oznacza to naruszenie zasad, skoro same spotkanie miało klauzulę zastrzeżoną, więc będziemy to wyjaśniać. Zgodnie z zasadami, zgodnie z obowiązującym prawem, pan Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Mówił dziennikarzom w Sejmie rzecznik koordynatora Jacek Dobrzyński. To wykorzystywanie służb do celów politycznych, uważa Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem szef BWN-u ma dostęp do informacji niejawnych. Pod tym względem wszystkie te akcje, wrzutki medialne, to jest wyłącznie działanie na użytek PR-u Tuska i wzbudzania niepewności wobec szefa BWN-u albo prezydenta. Służba kontrwywiadu wojskowego odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Ten zaskarżył decyzję do WSA. Sąd decyzję SKW uznał za nieważną. Wyrok jest nieprawomocny. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Podatek Morawieckiego od samochodów spalinowych, które miało obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Chodzi o opłatę rejestracyjną, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości zawarł w pierwszej wersji KPO z 2022 roku. Rządzący zobowiązali się wtedy do wprowadzenia opłaty rejestracyjnej nakładanej na osoby kupujące samochody spalinowe oraz podatku dla właścicieli takich pojazdów. Reforma miała wejść w życie w połowie przyszłego roku. Lekarze zachęcają, by zaszczepić się przeciw COVID-19. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mówi, że istnieją grupy pacjentów narażonych na cięższy przebieg choroby. Takie osoby powinny szczególnie chronić swoje zdrowie. COVID stał się bardziej takim przyjmowany jako jakaś grypa czy przeziębienie. On rzeczywiście powoli ewoluuje w tym kierunku, ale pamiętajmy o tym, że są osoby szczególnie narażone na cięższy przebieg, czyli te, które mają zaburzenia odporności, pacjenci onkologiczni z przeszczepami, osoby starsze, które mają jakąś wielochorobowość. Od poniedziałku dostępna jest nowa szczepionka przeciwko COVID-19. Kuropatwa szara wraca na pola w okolicy Poznania. Ponad 500 ptaków trafiło do starych siedlisk. W latach 70. w Polsce było ponad 7 milionów kuropatw. Dziś jest zaledwie 100 tysięcy. Cały klucz polega na tym, żeby je wypuszczać wolno i spokojnie. To nie polega na medialnej akcji, żeby szumnie wyfrunęły do góry. Trzeba im tylko udostępnić, otworzyć ten karton i one spokojnie wyjdą w miejsce osłonięte, żeby się skryć. One potrzebują kilku dni, żeby się zaadaptować do nowego środowiska. Pewnie w tych pierwszych 3-4 dniach są widoczne bardziej, a potem już są, wtopią się w otoczenie i sobie świetnie sobie radzą. A ona głównie robactwo likwiduje. Kuropatwy o tej porze, ona generalnie, pan ją spotka, jak ziemniak skiełkuje, to przeważnie kuropatwy są ziemniaka. Tam, gdzie są stonka. Największym zagrożeniem dla kuropatw są lisy i inwazyjne drapieżniki, takie jak szopy czy jenoty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny, tylko na południu może się chmurzyć i padać. Nad ranem 0 stopni na Podlasiu, 5 w centrum, do 10 na zachodzie, a w dzień od 12 do 17 stopni. Autopromocja. Studio El Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio El Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie El Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu Trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. Poniedziałek o 22 w nowej porze studio El Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójka pod Księżycem. Z wszystkimi z tych miast Paweł w jakiś sposób był związany, z całym zresztą wybrzeżem, Pomorzem. Był wielkim admiratorem. Kaszuba? Tak, Kaszub też, tak, oczywiście. No. Nazwa tego kwartalnika, Bliza, uparł się. Wielu ludzi przekręcało ją na Bryza. Nie, to była Bliza, to jest po kaszubsku latarnia morska. No, fantastyczny pomysł miał, chociaż ta nazwa rzeczywiście fonetycznie może najszlachetniej nie brzmiała, to jednak to było wspaniałe. No. Zresztą w jego ostatniej tomie opowiadań też pojawiają się opowiadania, w których kolejny raz składa taki wielki ukłon Kaszubom i temu, co oni wnieśli w polską kulturę i obyczajowość i politykę. No więc był taki właśnie z niego człowiek, taki kompletny, taki rzeczywiście raczący nas w przeróżnych dziedzinach takim bogactwem swojej wiedzy, erudycji, takiego też szlachetnego jakiegoś stosunku do ludzi, bo nie różnicował, nie miał żadnej skali, wartości czy hierarchii, która powodowałaby, że jak ktoś zajmuje ważne stanowisko, jest bogaty, no to on będzie bardziej uprzejmy, a wobec innych nie. Nie, tak nie było. On miał słanie demokratyczne podejście do właściwie wszystkich, z którymi się stykał i z każdym umiał znaleźć wspólny język, co jest wspaniałą cechą, nie zawsze przecież obecną wśród twórców czy wśród ludzi sukcesu, a on takim człowiekiem niewątpliwie był, odniósł wielki sukces. Jubileusze, a ten szczególnie, upoważniają nas, nawet radykalnych przeciwników oglądania się za siebie, do tego, by wspominać pana Leszka Kopcia, dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych od 2003 roku. Wspominamy nie tylko z powodu jego związków z festiwalem w Gdyni, z polskim filmem, z gdyńskim środowiskiem filmowym. Spotykaliśmy się i przy innych okazjach. Mieliśmy wspólnych znajomych. Paweł Chwile był jednym z nich. Był naszym przyjacielem. Paweł odszedł w listopadzie 2023 roku. Podczas ubiegłorocznego festiwalu poprosiłam pana Leszka o wspólne powspominanie Pawła. Zgodził się, oczywiście przyjął mnie w swoim gabinecie na górce gdyńskiego Centrum Filmowego i to była nasza ostatnia, jak się okazało, rozmowa. Czasem dobrze jest odważyć się. Pan Leszek chorował od lat i mimo to intensywnie pracował do końca. Odszedł 23 kwietnia tego roku. A w części radosnej wydania będziemy wędrowali między teatrem i filmem. Zaczynamy oczywiście piosenką z naszego katalogu Słowa, Słowa, Słowa. No i witamy jesienią 2025. No i tak, kto wie, jak brzmi kluczowe hasło tej nocy? Podpowiadam, ono jest absolutnie a propos. Piosenka z kolei przeciwnie, mimo że tytuł sugeruje pewnie nam coś. Oto on, 50 881. No dobrze, 50 to oczywiście słowo klucz, które sami, przyznaję się, wytypowaliśmy. A nasi goście, panie panowie, w studiu przygotowanym przez Andrzeja Dubasa z Radia Gdańsk, co czyni po raz setny co najmniej dla nas, dla trójki, podejmujemy tej nocy parę. Proszę Państwa, to nam się rzadko zdarzało, a jeszcze zdarza się właśnie w przyrodzie takie zjawisko jak małżeństwo. A więc Marta Ogrodzińska dla mnie, ponieważ poznałam Cię właśnie pod pierwszym tym jeszcze sprzed małżeństwa nazwiskiem. Miłoszewska oczywiście, nazwisko po mężu. Witaj. Dobry wieczór. Potem ja wszystko Państwu wyjaśnię, ale na razie proszę pozwolić mi jakoś to taki suspensik. O, mąż dyryguje mną, świetnie. Chyba powinnam powiedzieć teraz czego dobrze. Oraz pana Zygmunta Miłoszewskiego, jesteśmy na pan. Widzę pana po raz pierwszy dzisiaj na żywo, przepraszam. Pisarz, scenarzysta, felietonista, człowiek, który ma wiele wspólnego z filmem. Dobry wieczór. Z książkami nade wszystko, oczywiście. Powinnam pewnie zapytać o Tadeusza Szackiego, ale to jest pytanie, które pan prawdopodobnie zna zbyt dobrze, więc jest zbyt dobrze przygotowany, żeby na nie odpowiedzieć, więc wycofuję. Poza tym tutaj jestem raczej widzem filmowym i scenarzystą, także tam nie musimy aż tak o książkach. Bardzo dziękuję. Nasze służby wywiadowcze poinformowały nas, że uczestniczą państwo w święcie filmu polskiego. Czy to jest prawda, bo to wypada jednak sprawdzić. To może zaczniemy od Marty teraz? Staramy się. To są nasze, bo zostaliśmy gdynianinami i to są nasze pierwsze tygodnie w Gdyni, więc staramy się w tej intensywności również uczestniczyć. Mi się bardzo podoba to, że jesteśmy w kinie, ale w teatrze, ale w radiu. Bardzo podoba mi się ta intermedialność. O, świetnie, że to zauważyłaś. Ja dlatego raz do roku oglądam filmy, ponieważ lubię w teatrze przebywać. Więc to jest jedna szansa, żeby poza salami kinowymi nacieszyć się filmem, który jest mi niezwykle bliski, no ale zajmuję się misją, czyli teatrem. Dobrze. Ponieważ pani Marta Miłoszewska już rozpoczęła swój pierwszy sezon w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, to będziemy również próbować w jakimś sensie uroczyście w innym teatrze, bo w Teatrze Muzycznym jesteśmy w Gdyni, zainaugurować ten sezon. Także bardzo proszę, Marto, żebyś przygotowała się, bo w tak zwanym drugim wejściu zapytam Cię o Teatr Miejski w Gdyni, z którym jestem związana od prawie 30 lat. Śledzę go i kolejne dyrekcje obserwuję i ten repertuar jest mi bardzo dobrze znany. Zresztą ważna osoba dla tego teatru pojawiła się już dzisiaj we wspomnieniu. Paweł Chila. No właśnie, tak. Czyli był kierownikiem literackim przez jakiś czas w tym teatrze. Przez 14 lat bodajże. Tak. No, prawie. Tego nie brałam pod uwagę, że to tak długo. A Pawła znałam ponad 30. Przypominam, proszę Państwa, jesteśmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, skąd nadajemy wszystkie nasze audycje. Oczywiście głównie Riko Jaźwiński tutaj opowiada Państwu o szczegółach tego festiwalu i o filmach i dyskutuje. Dołączyła do niego w zeszłym roku Katarzyna Borowiecka, także Państwo moich kolegów słuchają prawie non-stop, jeżeli są zainteresowani filmem. Natomiast ja tak troszeczkę z boku. Tak jak wspominałam, raz do roku oglądam kilkanaście filmów i już. Mam ładną anegdotę, jeśli mogę się wciąć, a propos Pawła Chila. Proszę. Bo tak jak mówiłaś, ponieważ się znamy i pozwolę sobie na ty. Paweł Chila był, mimo że ja go nie znałam bardzo dobrze osobiście, ale był, tak jak powiedziałaś, bardzo hojną osobą. I pamiętam taką, no właśnie to nie jest anegdota, to jest takie bardzo przyjemne i miłe wspomnienie, kiedy go poznałam kilkanaście lat temu. Przyszedł na wieczór autorski Włodzimierza Kowalewskiego w Warszawie, z którym się przyjaźnił. Wiem, że do końca. I była to premiera książki Ekscentrycy Włodka Kowalewskiego. I Paweł tam wtedy przyszedł. Na pewno jego pozycja literacka była wtedy znacznie mocniejsza, silniejsza. I on miał w sobie taki rodzaj hojności i dostrzegania. I miał wtedy takie marzenie i powiedział: Włodek, ktoś powinien tę książkę zekranizować i powinien zrobić z niej film. To jest wspaniała historia, bardzo by mi się to marzyło. I Wiele lat później powstał film wyreżyserowany przez Janusza Majewskiego. Widziałam zresztą dosłownie tydzień temu, nie, dwa tygodnie temu, Włodek, bo spotkaliśmy się, pokazało takie piękne zdjęcie trzech panów, Paweł Chile, Janusz Majewski i Włodek Kowalewski, wszyscy w czarnych płaszczach i w czarnych kapeluszach na planie filmu, uchwyceni przez fotografa. I to było takie nostalgiczne zdjęcie, które jest jakąś bardzo cenną pamiątką dla Włodka Kowalewskiego. No i wiele lat później właśnie ten film, ekranizacja filmu Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy, został przez pana Majewskiego zrealizowany i zdobył zresztą gdyńskie lwy. I bardzo mnie wtedy, pamiętam, ujęła ta taka hojność Pawła Chile, że on, nie myśląc o sobie, zauważył innego artystę i docenił jego talent i skalę tego talentu. To jest bardzo fajne i takie ważne dla mnie wspomnienie, więc pozwalam sobie przytoczyć. Bardzo dziękuję. Tak, Paweł był pana Włodzimierza takim promotorem, a później dołączył do niego rzeczywiście Janusz Majewski. Będziemy dzisiaj, dzięki Marto, że to wspomnienie, tym wspomnieniem podzieliłaś się z nami, ponieważ dzisiaj Ekscentrycy pojawią się jeszcze, ponieważ udało mi się to jeszcze państwu później w szczegółach opowiem, spotkać Anią Dymną, która grała w Ekscentrykach bardzo szczególną rolę, o czym sama powie, a udało mi się z Anią spotkać przed tygodniem w Warszawie, bo przyjechała z Narodowym Starym Teatrem do Teatru Narodowego w Warszawie i to była taka prezentacja autoprezentacja nowego dyrektora w tymże teatrze, proszę państwa, w Teatrze Narodowym w Warszawie, a my gościmy nową dyrektorkę Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni. No bardzo jestem ciekawa, jak sobie ułożyłaś to, ten plan, ten program, ale to, tak jak powiedziałam, w tym kolejnym naszym wejściu, na razie tak się troszeczkę rozgrzewamy. Przedstawimy się, bo w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Irena Dan i Wojtek Dorosz. Muzykę przed wyjazdem na wakacje, bo właśnie wyjechał, przygotował Michał Żołądkowski. No a w konkursie głównym tutaj śledzę wyłącznie konkurs główny, czyli właśnie przebywam po raz któryś, powtarzam, tylko w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pokazano już 13 filmów. Ja widziałam 12, więc teraz nie pamiętam już, nie zmylą mi się tytuły, no poza niektórymi, bo są pewne takie charakterystyczne filmy, że nie sposób jakby pomylić ich z innymi, no co, jakkolwiek by to zabrzmiało, wszystkich tych filmów jest, o ile dobrze pamiętam, 16, czyli jeszcze 3 przede mną, przed nami, bo zaczął się ten ostatni dzień konkursowy we wszystkich kategoriach konkursowych. To wszystko również opowiada, czy o tym dowiadują się państwo z audycji Rika Jaźmińskiego, trójkowo filmowo, dzisiaj za kilka godzin już Andrzej kiwa głową, będzie też realizował. Panie Zygmuncie, czy coś pan na rozgrzewkę zechciałby nam pan powiedzieć? Proszę bardzo, to jest takie fajne, bardzo inteligentne pytanie, ale jakże otwierające. To jest takie otwierające, tak, no ja tutaj faktycznie korzystam trochę z lokalnej oferty kulturalnej jako, nie wiem, czy można powiedzieć, świeżo upieczony w nadmorskim mieście gdynianin. Świeżo upieczony jak gofr, tak, tak. Gdynianin. I faktycznie chodzę i siedzę w kinie, ile się da i rzucam się znajomym na szyję. I tak może rozgrzewkowo powiem, że ja zawsze wchodzę tutaj do sali kinowej w Gdyni z jedną myślą. Znaczy tak, jestem podniecony i bardzo chcę, żeby mi się, i bardzo chcę, żeby mi się podobało i chcę, żeby to było dobre i chcę, żeby to było fajne. I oczywiście jestem polskim artystą, więc mam, jak mi przycisnąć tam złe słowo do powiedzenia o każdym, ale też im jestem starszy, tym bardziej w ogóle podchodzę do polskiej kultury bez ironii, bez takiej beki, bez takiego dystansu, że polska kinematografia, ojej, polska literatura, jakby to był jakiś taki plan B, jakieś takie zaplecze światowej kultury. Znaczy nauczyłem się po prostu uważać, że ta kultura narodowa, taka plemienna i robiona przez nas, dla nas, jest po prostu super. super ważna, tak? Że to nie jest tak, że kultura nie ma narodowości. I tutaj chodzę i okej, oczywiście czasami jestem rozczarowany, ale bardzo chcę, żeby mi się podobało i z taką staram się po prostu dużą czułością podchodzić do tego. No, że mało kto z nas chce zrobić coś, co jest niedobre. Staramy się jak umiemy. Czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie. No ale na rozgrzewkę powiem, że zawsze domyślnie wchodzę tutaj do sali kinowej bardzo, bardzo szczęśliwy. No, ja nie znam sal kinowych w Gdyni. Rozumiem, że myśli pan o Gdyńskim Centrum Filmowym, tak? No różnie, tak. Nie o Podal Teatru Muzycznego. Nie wspominam o potężnych kinach. To są takie same. Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe, żeby powiedzieć państwu przed głośnikami, którzy nie byli tutaj. Skala tego festiwalu jest bardzo taka zaskakująca, bo tych projekcji każdego filmu jest dość wiele. To nie jest tak, że jest jedna czy dwie, że ktoś, kto przyjedzie do Gdyni, ma szansę kupić też bilety i zobaczyć te filmy w różnych miejscach, bo są i w kinach, w normalnych kinach, są w salach Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz no tutaj w Pałacu Festiwalowym, czyli zamienionym w Pałac Teatrze Muzycznym. Tak, ale to też jakby ja to zawsze podkreślam, że to jest, no, że to jest w ogóle bardzo fajna impreza i wcale nie branżowa. Niektórzy mówią o złośliwi, o cała Warszawa przyjechała do Gdyni, żeby się sobą zachwycać. Tylko faktycznie jest tak, że każdy z tych filmów jest pokazywany kilkanaście razy i można go upolować, i można go zobaczyć i no, jest coś wyjątkowego w festiwalach w ogóle wszelakich, nie tylko filmowych, no, że można to zobaczyć w takiej ilości, naprawdę się w tym zanurzyć, porównać, czasami pośmiać, jak widzimy tego samego aktora, tak, w pięciu kolejnych projekcjach, bardzo odmiennych od siebie. To się rzadko już teraz zdarza. W tym roku krąży taki mem, że tak? Pomysłem jest? Polskich filmowców na 2025 rok jest wrzucenie Tomasza Szucharda do każdego filmu. Rzeczywiście widziałam taki mem i no tak, rzeczywiście jest mocno obecny. No tak, bo był festiwal, nie wiem, Borysa Szyca, był festiwal Roberta Więckiewicza, którego dzisiaj widziałam na widowni. Więc rzeczywiście takie są lata mód na aktorów. A w tym roku jest tak troszkę inaczej w tym sensie. Ja nie wiem, czy to nie zabrzmi mnie poprawnie politycznie, ale jest mnóstwo bardzo młodych ludzi, którzy może zagrali już w kilku filmach, ale nie są jeszcze tak bardzo znani, jeszcze nie tak bardzo ściankowi, mówiąc nieładnie. Nie ma tych największych gwiazd, które są zazwyczaj na festiwalach, tak się mówi, dla nas. No nie do końca. One są ci wielcy z Panthonu. Ci wielcy są bardzo zajęci, są bardzo zmęczeni i już mają troszkę dość tych kontaktów ze swoimi fanami. O, nie znam. Stalkerami. Nie znam artystów, którzy mieliby dość kontaktu ze swoimi fanami. Czasami się krygują albo no mówią, może, ta publiczność, ale są te spotkania. Ale są trudni. To jest jednak zazwyczaj, na czym my żyjemy, tak, dla publiczności. Nie istniejemy bez publiczności. Ci, którzy są trudni, myślę, że prędzej czy później są za to ukarani. Bo to, tak, to nie ma sensu bez tej symbiozy. Nie wiem, ale troszkę mówię też o sobie, o dziennikarzowi. Łatwiej jest początkującego aktora, aktorkę początkujących zaprosić, niż tego, który z filmu na film przeskakuje jeszcze do tego seriale i teatr na przykład. To jest naprawdę niełatwe. A tutaj w tym roku widzę tych bardzo znanych aktorów, bardzo znanych. Tak wielu nie ma. Jest oczywiście parę osób ważnych, no, między innymi po raz pierwszy od dawna. Nie wiem, czy kiedyś tutaj, no był oczywiście, bo przecież powidoki były. Mam na myśli Bogusława Lindę, ale no, ale to na palcach tak wystarczy, nie? Dwóch dłoni na pewno. Więc to taka pierwsza uwaga, że w tym sensie, że zaczyna się jakaś totalna już... to się nazywa wymiana, tak, pokoleń, że niektórzy już tak powolutku Nie wszyscy umierają. Tylko... A ja myślę, że to jest może trochę tak jak nad morzem, że to przychodzi i odchodzi falami, że te fale tak falują i bardzo ciekawe są te niektóre powroty, które, no. Które czasami nas spotykają. A ja chciałam tylko powiedzieć, że ja tutaj tak szeleszczę czymś, co wyjęłam przed chwilą z kieszeni. Tak? I to jest w ogóle to, będziesz co... głosować? Totalnie będę głosować. I to jest tak naprawdę bilet do szczęścia, myślę, że dla wielu artystów, którzy tu są, bo ja mam w ręku kupon do głosowania w Nagrodzie Publiczności, czyli myślę, że tej najważniejszej nagrodzie, po którą tutaj każdy przyjeżdża. No, i to jest właśnie bardzo, myślę, ciekawy system głosowania. Ja akurat mam w ręce kupon z filmu Ministrantów. Zdradzę, że przerwałam go tutaj na piątce i zamierzam go wrzucić. To się przerywa, tak. Akurat mam go pod ręką, więc opowiadam o rekwizycie. Ja jestem z teatru, lubię rekwizyty. A to jest w ogóle to, co pani mówi, to może... Ja bym chętnie wrócił w następnym wejściu do wymiany pokoleniowej i takiej, którą widzimy i wśród publiczności, i wśród twórców. I to jest jakiś, mam wrażenie, super ważny temat. Nie do przegapienia. Oczywiście nie chodzi o to, że ci wielcy aktorzy już nigdy nic nie zagrają. Oczywiście, że zagrają. Mówię o tym festiwalu, że tu nie spotykamy tym razem. Jutro będą państwo przyjeżdżać na galę nagród. Będą wręczać nagrody, będą otrzymywać nagrody. A poza tym też nie grają. W większości filmów nie grają głównych ról. Ci młodzi ludzie grają główne, a drugoplanowe lub wręcz epizodyczne. Jest jeden epizod, w którym... Słuchajcie, który to był film? Zagrał Jacek Braciak, no jednak fajny, dobry aktor, świetny, chcemy go oglądać, ale myślę, powiedz Andrzej. Brat. Proszę, w Bracie? Tak. Mhm. W filmie pod tytułem Brat zagrał może 15 sekund? No 20. Więc zdarzają się aż takie epizody. Zresztą Arek Jakubik też bardzo króciutko u swojego ulubionego zresztą reżysera wystąpił w absolutnym epizodzie. Więc i to jest, czy Andrzej Chyra, no Andrzej Chyra partneruje głównej bohaterce, ale jednak nie jest głównym bohaterem. Czyli to jest, o czymś to moim zdaniem świadczy. Nie wiem jeszcze o czym, ale podpowiadam, że taki pomysł właśnie mam. To dobrze, kończymy to wejście. Wiem, że to brzydko brzmi wejście, ale żeby już nie przedłużać. Teraz będzie piosenka, którą Michał dobrał do słowa film. No, oczywiście musiało takie hasło pojawić się. Panie i panowie, Pearl Jam, Man of the Hour. Religion, 'cause is final bow. As the curtain comes down, I feel that this is just goodbye for now. Proszę Państwa, to nie my tak pięknie perliście śmiejemy się. Ja po prostu odkryłam, że po tych 5 dniach pobytu tutaj po raz pierwszy morze odezwało się, bo było cichutkie takie sobie jeziorko, w ładnym kolorze nawet momentalnie. Natomiast dzisiaj ono się obudziło. Dzisiaj daje, tak. Tak, co oznacza, że idzie jakaś też zmiana pogody, nie tylko zmiana pokoleniowa, o której mówiliśmy. No więc postanowiłam, żeby nagrać to morze i pokazać Państwu, jak to właśnie tutaj niedaleko, tak, to dokładnie dwie godziny wcześniej nagrywane było podczas mojego marszu z hotelu do Teatru Muzycznego. No a słowa klucz, film, no nie mogło obok tej 50 zabraknąć tej nocy. Dzisiaj przypominam ostatnie też pokazy konkursowe. Nie tylko w konkursie głównym, który ja obserwuję. No i tak sobie takiej niezobowiązującej atmosferze jubileuszu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nadajemy z Teatru Muzycznego Trójkę pod Księżycem. Ona jest ten teatr jest uśpiony, chociaż wydaje mi się, że jeszcze jakiś jeden film jest pokazywany. I co to jest, Andrzeju? Andrzej zaraz sprawdzi. Andrzej wszystko wie, bo on ma po prostu tutaj, że tak powiem, wgląd i podgląd. A przypomnę, że naszymi gośćmi są Państwo Marta i Zygmunt Miłoszewscy. Marta jest reżyserką teatralną. Poznałyśmy się bardzo dawno temu, chyba przy Myśliwieckiej, prawda? Tak, tak, tak. Tak. Zresztą pamiętam kiedyś, dla mnie takim momentem, kiedy się poznałyśmy, to było już wraca, to wszystko się gdzieś zapętla, spotkanie autorskie Włodzimierza Kowalewskiego przy targach książki w Warszawie, które ty miałaś prowadzić, ale dowiedziałaś się wtedy, że to był mój wychowawca i uparłaś się, że to ja, która byłam wtedy absolutnym dzieciakiem i debiutantką. Serio? Mam poprowadzić taka i oddałaś mi. A ja się po prostu wtedy strasznie wzruszyłam, więc to jest miłe wspomnienie. To bardzo dziękuję, bo ja zupełnie tego nie pamiętam. Tak było. To było na Starym Mieście? Nie. Na Nowym Mieście? Nie. To było w Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. My razem pracowałyśmy w tym samym budynku radia, tylko Baszka w Trójce, o której ja zawsze marzyłam, a ja piętro wyżej, też w publicznym radiu, ale radiu dla ciebie. Mm-hmm. No, miło było w każdym razie. Dobrze. Marto, zostałaś panią dyrektor Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Muszę przyznać, że jest dobra tradycja kobiecego zarządzania tym teatrem, bo to, co zrobiła Julia Wernio, reżyserka też teatralna, od połowy lat 90. do początku XXI wieku dla tego teatru, to było coś naprawdę wielkiego. Wtedy teatr tak się zbierał, po takim, można powiedzieć, no nie wiem, czy uśpieniu, wręcz upadku momentami na początku lat 90. I Julia tu w Gdyni, no rzeczywiście narozrabiała. Ona też wtedy taki fajny gest wykonała, bo otworzyła ten teatr dla młodych i w Gdyni debiutowała część osób z mojego roku na reżyserii. Ula Kijak, chyba też Michał Walczak, jeżeli nie wymyślam teraz. I ja im wtedy, ja nie byłam w tym gronie, bardzo im zazdrościłam wtedy. No w każdym razie Julia sprawiła też, że na początku XXI wieku teatr otrzymał swojego patrona, czyli Witolda Gombrowicza już nastawał następny dyrektor, czyli Jacek Bunsz, który przyjechał z Wrocławia tutaj, no ale przede wszystkim otworzyła tę scenę na plaży w Orłowie i to taki no, cudowny gest dla nas, ludzi przyjeżdżających. Najpiękniejsza, prawda? Najpiękniejsza scena w Polsce, najpiękniejsza scenografia. Mówię to w ogóle. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i za możliwość, że mogę o tym powiedzieć, bo rzeczywiście zaczyna się i w moim życiu, ale też no, w życiu teatru nowy okres, więc ja od razu mówię do wszystkich Państwa, którzy będziecie mieć okazję, że będzie mi super miło, jeśli z nami pozostaniecie, albo jeżeli nie jesteście dotychczas widzami i nie stanowicie publiczności Teatru Miejskiego w Gdyni, to gdy nas odwiedzicie, to będzie super, super miło. Rozmawiałam z dyrektorem Krzysztofem Babickim, który przed tobą, że tak powiem, zarządzał tym teatrem. Przepraszam, bo katalog jest ciężki i on niestety nie utrzymuje się na moich kolanach. Jakoś sobie poradzimy. A warunki są polowe. No, foyer jesteśmy, prawda? No jest taki. Ale nie, Andrzej naprawdę się bardzo postarał. Jest przemiła taka norka dla Radia Gdańsk, którym gościnnie sobie usiedliśmy. Krzysztof Babicki wspomniał, że z tobą rozmawiał i że takie było to przejęcie pałeczki, takie bardzo, jak to nazwać, nie bezkonfliktowe, tylko takie przyjazne. Mam może nadzieję, mam płynne. Nadzieję. O, płynne, to jest chyba dobre słowo. No to już, masz parę minut na to, żeby teraz zaprezentować swoją wizję. Przez chwileczkę też usłyszałam, że chyba skończył się kolejny seans, słyszałam brawa, więc nie wykluczam, że tu się zaraz taki rozgardiasz może zacząć, to od razu Państwa uprzedzam. Tylko Andrzej miał powiedzieć, jaki film właśnie się zakończył. Franz Kawka. Dzisiaj byłem na różnych imprezach scenopisarskich, gdzie właśnie dużo mówiliśmy o tym, jak to się brzydko mówi, pitchować swoje projekty, czyli próbować je zaprezentować, sprzedać producentowi, reżyserowi w branży. Więc może po prostu, Marta, spiczuj swój teatr. Ja zamierzam przez następne cztery lata postawimy na polską literaturę, polską dramaturgię, polskich autorów i polskie aktorki. Postanowiłam wykonać ten gest artystyczny, zaproponować go komisji konkursowej, a ona się na niego zgodziła i go przyjęła, ponieważ rzeczywiście Gdynia pozycjonuje się jako stolica polskiej kultury i słusznie, jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Parę tygodni temu zakończyła się festiwal związany z Nagrodą Literacką Gdynia. W Gdyni również ma swoją siedzibę Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. No właśnie, więc w tym teatrze, w twoim teatrze miejskim, więc uważam, że to jest po prostu korona, która składa się z równoważnych reprezentacji polskiej kultury, więc ja będę chciała stawiać na polskich autorów i polskie aktorki, autorki. Mam nadzieję, że to bardzo poszerzy grono naszych odbiorczyń i odbiorców. Zaczniemy prawdopodobnie, ja mówię, jestem trzeci tydzień w teatrze, nie mam podpisanych tych jeszcze umów, z większością tych osób już rozmawiałam i jestem w jakichś uzgodnieniach, ale dopóki nie podpiszę umów, no to wiadomo, że nie mogę się deklarować, natomiast chcielibyśmy zacząć premierą taką kameralniejszą adaptacji Ten się śmieje, kto ma zęby, według książki nagrodzonej Nagrodą Literacką Nikę Zyty Rudzkiej. Potem chciałabym zaproponować na rocznicę stulecia Gdyni adaptację książki Gdynia, pierwsza w Polsce, według Aleksandry Boćkowskiej. Tutaj reżyserką będzie gdynianka Daria Kopiec, nagradzana, ceniona reżyserka. Gdynianka pierwszy raz robiąca cokolwiek nie tylko w Gdyni, ale w ogóle w Trójmieście. Potem przymierzamy się do Chłopek według Joanny Kuciel-Frydryszak w reżyserii Uli Kijak. I ja się nie boję tego, bo jak wpadłam na ten pomysł, to byłabym wtedy druga w Polsce, a teraz już będę, wiem, że przynajmniej czwarta, bo właśnie kolejną realizację w Warszawie we współczesnym robi Sławek Narloch. Ale mi się wydaje, że to też pokazuje, że Joanna Kuciel-Frydryszak dotknęła czegoś nie tylko w literaturze, ale także w teatrze ważnego, w jakiejś opowieści o Polsce i o naszej historii i o naszej tożsamości. Wydawałoby się, że to bardzo nieteatralny jednak tekst do adaptowania. Tak? A jednak wydaje się, że dość atrakcyjny. To jest tak. Prawda? Ale czegoś ona tam dotknęła i widzę, że się wszyscy chcemy z tym zmierzyć. Tu będzie reżyserką Ula Kijak i pomysł na scenę letnią. Tutaj zaprosiłam do współpracy Michała Walczaka, czyli współautora legendarnego Pożaru w burdelu, czyli aktualnego. Zabawnie. Więc mam nadzieję, że będzie tak, z przytupem. To jest jakby plan minimum, to są 3 premiery, taki myślę, że bezpiecznie założone to będą 4, a plan maksimum to jest 7, a może nawet 8, w zależności od tego, jak się poszczęści. Wiadomo, że nie możemy sobie dołożyć zbyt dużo do pieca, ale opcji jest kilka różnych, ciekawych i także nawet przy okazji festiwalu tutaj filmowego mam zawodowe spotkania związane z realizacjami dla naszego teatru, więc na razie o tym nie mogę i jeszcze opowiadać, ale bardzo się na te spotkanie, które jutro mam, cieszę. To nie jest tak, że ja się skarżę. To pan Zygmunt Miłoszewski. Tak, ja nie tylko w roli mążonka. Wtrącę po prostu jako mąż, ale też jako mąż pisarz. Nie to, że się skarżę, ale ja uczę struktur fabularnych na 2 uniwersytetach i nie mogłem tego robić na Akademii Teatralnej, kiedy byłaś tam dziekanką i teraz jesteś dyrektorką teatru, gdzie chcesz robić polską literaturę, a ja znowu tam nie mogę być, ponieważ... Ponieważ jesteś żoną. Nie narzekaj tak. W Sylwestra w Warszawie w Teatrze Komedia mamy wspólną pierwszy raz premierę adaptację jak zawsze, więc naprawdę to tak od razu się zareklamowałam. Wykorzystuję każdy moment na autopromocję. To są tak zwane linki, czyli wysuwamy takie wypustki. Ale dobrze, oczywiście reklamujmy to. Ja też chciałem cię zreklamować podwójnie, tak? Czyli że od kilku dni idzie przecież Król Komedii, czyli spektakl, monodrom o Adolfie Dymszy w Teatrze Komedia w Warszawie. Tutaj też jest kolejny link filmowy, to prawda. Z Dawidem Dziarkowskim, którego również można w niektórych produkcjach na festiwalu zobaczyć. Wspaniały, świetny aktor. No proszę. To ja bardzo proszę więcej tych takich, że tak powiem, wypustek w stronę różnych rzeczywistości teatralno-filmowych. No bo na tym to polega, żeby pokazać, że to jednak świat bardzo mocno ze sobą takimi różnymi linkami powiązany. Linkami nie w sensie takim sieć. No dobre, dobrze, to jest dobre. No to jeszcze jedną rzecz polecamy w ramach takiego nazwijmy to zdrowego nepotyzmu, czyli w konkursie Perspektywy tutaj w Gdyni jest film Północ-Południe reżysera Sebastiana Pańczyka, no, który z kolei jest bardzo bliski mojemu sercu, bo ma reżyserować film na podstawie powieści, którą Marta właśnie adaptuje do teatru komedia, czyli jak zawsze. No i jest to bardzo wyjątkowa rzecz, bo to jest musical. Mówimy o Północ-Południe, o musicalu z utworów Cabona Fide, które się układają w taki jakby bardzo fascynujący i przepiękny, wizualny, wewnętrzny zapis psychiki osoby zmagającej się z chorobą afektywną dwubiegunową. No naprawdę wspaniała rzecz, bo dlatego o tym mówię, że pani mówiła tutaj, że konkurs główny, wiadomo, codziennie premiera, no ale tutaj się dzieje znacznie więcej. Po zobaczeniu tego filmu nawet się zastanawiałeś, że w sumie dlaczego ten film nie został, że ciekawe jest, dlaczego nie został zaproszony do konkursu głównego. Mogę tylko dodać, że nasz 14-letni syn, który jest wielkim fanem Cabona Fide, po prostu chodził za Zygmuntem i go terroryzował, że ma zrobić wszystko, żeby mógł zobaczyć po raz kolejny tę realizację. Dodam, że to się udało. No i rzeczywiście to jakieś ogromne wrażenie też na tym 14-latku zrobiło. No, też dyskusje tutaj trwają bardzo mocne, kuluarowe, tak? Dlaczego coś jest w konkursie głównym, dlaczego coś jest w perspektywach? No, dlatego zachęcamy jakby, zawsze zachęcamy do tego samego, tak? Proszę nie słuchać tego, co mówią. Jedyna szansa, żeby mieć jakiekolwiek zdanie o jakimkolwiek dziele kultury, to jest po prostu to dzieło, z tym dziełem obcować. Bo to trafia do bardzo różnych wrażliwości, bardzo różnych osób. No jest bardzo krótkowzroczne i powiedziałbym naganne uważanie, że nasz gust ma jakąś moc obiektywizacji dzieła. Tak, a właśnie mówimy o Sebastianie Pańczyku, którego twórczości jesteśmy fanami, bo ma niezwykłą wyobraźnię plastyczną, wizualną. On przychodzi ze świata głównie reklamy do tej pory, ale rzeczywiście ta realizacja dla Kubonaw i teledysków. Natomiast teraz ma jakby w preprodukcji kilka, moim zdaniem, niezwykle ciekawych projektów i bardzo mu kibicujemy. Naprawdę zwracamy też Państwa uwagę na to nazwisko. Warto. Po to między innymi jest to nasze święto, ten festiwal, żeby właśnie nauczyć się pewnych nazwisk, pewne hasła sobie przyswoić. A jeżeli się powtarzają, to znaczy, że na pewno będzie dobrze. Nie mówimy o tych negatywnych głosach. Ja zapytałam po prostu jedną z widzek tutaj w teatrze, która usłyszałam, że właśnie przyszła z konkursu Perspektywy. Ja mówię, przepraszam, może pani mi cokolwiek polecić, ja tego nie zobaczę, ale przynajmniej chcę wiedzieć, co tam się dzieje. I ona właśnie wymieniła obok filmu, to jest taki chyba thriller, 13 dni do wakacji, wymieniła właśnie północ-południe i z takim rumieńcem, ja nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego ona się tak emocjonuje, mówiąc właśnie, że w przypadku 13 dni zakrywała oczy, bała się, no, czyli bardzo mocno przeżyła tę straszną historię, która tam jest pokazana, a z kolei północ-południe, że to jest właśnie to. A skoro jeszcze łączymy świat filmu i teatrów, którym jesteśmy, no to też zwróciłabym Państwa uwagę. Ja jeszcze nie widziałam, chciałabym jutro zobaczyć, mam nadzieję, że mi się uda. W konkursie Perspektywy też jest prezentowany film Moniki Strzępki. Hitler. I to jest tak. Boże, ten tytuł jest taki złożony, że zaprawdę Hitler nie żyje. Tak. Mam nadzieję, że nie przekręciłam. Dobrze. I to jest też współpraca, to jest realizacja scenariusza Pawła Demirskiego. Czy to jakby kolejna, nie wiem czy ostatnia, ale odsłona tego niezwykłego duetu polskiego teatru, takiej power couple do niedawna polskiego teatru. Nie widziałam tego filmu, jestem go bardzo, bardzo ciekawa i też zwracam Państwa uwagę. Wiadomo, że nazwisko Moniki Strzępki funkcjonowało w ostatnich miesiącach w różnych kontekstach. Też myślę niezdrowej sensacji. Absolutnie. A to jest przede wszystkim wielka, świetna artystka, fantastyczna reżyserka. Ja zawsze byłam wielką fanką jej i talentu reżyserskiego, jej sprawności rzemieślniczej. I odwagi. I odwagi. I ja bym bardzo chciała, żeby Monika wróciła do uprawiania tego zawodu, bo jestem to po prostu świetna. A może właśnie film ją wciągnie. Tak jak Pawła Demirskiego, bo państwo się rozstali, skoro mowa o małżeństwie. No, państwo byli parą. Bardzo tutaj dziękujemy za te wróżby. No, przepraszam. Ale Paweł wybrał też swoją ścieżkę, tak? Zrealizował swój debiut w teatrze, telewizji. Ma jakiś ogromny sukces realizując serial. Ostatnio z Anielą, wcześniej z Udarem. Prawda? Udar akurat chyba nie był takim sukcesem, ale Aniela rzeczywiście Udar jest... był taki bardzo środowiskowy jednak, czyli historia jakby przerobiona, no oczywiście na scenariusz, historia Macieja Nowaka, Udaru Macieja, jego choroby, jego przygody, no poważnej, przykrej przygody życiowej, ale pozbierał się chłopak. Więc z jednej strony Paweł sobie znalazł jakby nową ścieżkę, czyli może w jakimś sensie się wyzwolił, a Monika, no rzeczywiście, no to było jej marzenie też, żeby wejść do świata filmu. No wcześniej przede wszystkim 10 lat temu zrobili Artystów, którzy byli jednym serial. Z pierwszych ważnych takich seriali. On był wtedy pokazywany jeszcze, z tego co pamiętam, w Dwójce, w TVP2, a potem wszedł na streamingi i miał taką drugą młodość. Więc nie, warto śledzić to nazwisko. To jest bardzo, bardzo ciekawe i zupełnie inne dojście do kina, więc... I rzeczywiście, Marta, no masz rację, to jest, to jest genialny pomost, właśnie taki teatralno-filmowy. A ponieważ reżyserzy filmowi pchają nam się chętnie często do teatru z głębokim przekonaniem, że potrafią ten teatr robić, to ja też twierdzę, że my, reżyserzy i reżyserki teatralne, też zdarza nam się umieć te filmy robić. Nie zaczynajmy tego tematu. Ile różnych rzeczy potrafią robić reżyserzy filmowi, ponieważ jest to stałym problemem środowisko scenopisarskiego, tak, że jakby co drugi polski reżyser jest tak genialny, że oczywiście potrafi też sobie idealnie wszystko sam napisać. A ludzie, którzy mają takie skille, jak na przykład tworzenie fabuł, no to nie, wiadomo. Nie. Lepiej, autorskie dzieło oczywiście oczywiście tak, ale no, wielu wspaniałych reżyserów teatralnych, którzy rzeczywiście świetnie tworzyli na podstawie powieści, czy na przykład adaptacji, jak przystępowali do tworzenia własnych scenariuszy, no to moim zdaniem jednak katastrofalnie się to kończyło, ale nie będę wymieniała teraz nazwisk, bo nie o tym jest to nasze dzisiejsze spotkanie. Bez nazwisk nie ma anegdoty. No nie mówią, nie bez nazwisk nieśmieszne. Nie, nie śmieszne. Nie, ale to może zbyt środowiskowe rzeczywiście, żartujemy, bo dotyczy oczywiście. No, teatru jednak, a nie filmu, czyli tej sekwencji zdarzeń. Marto, jeszcze o ciekawych miejscach, no bo tak, jak Julia, wracam do Teatru Miejskiego w Gdyni, wyprowadziła teatr na plażę latem, tak, twój poprzednik, czyli Krzysztof Babicki, wraz z Pawłem Hulem wspominanym, wprowadzili się z teatrem pod pokład Daru Pomorza. No i to było takie ich ukochane, że jakkolwiek by to brzmiało, wspólne dziecko, czy dzieło na pewno. Czy pozostaniesz? Tak, tak. Na te dwie sceny będę chuchać i dmuchać. Już je będę ustawiać też w kolejce, Do ERP Błyskawicy? Nie. Żeby zapewnić funkcjonowanie tych scen w przyszłym roku. Naprawdę Państwa przed odbiornikami zachęcam, znajdźcie proszę w przyszłe lata, znaczy wcześniej też, ale gdybyście nie byli z Gdyni i planowali być nad morzem w przyszłe wakacje, naprawdę proszę wpiszcie to w kalendarz i pamiętajcie o naszych scenach letnich na plaży w Orłowie i na Darze Pomorza, bo to jest niezwykła rzecz. Ja w te wakacje, bo my w lipcu się przeprowadziliśmy do Gdyni i starałam się oglądać, co tylko mogłam. Chodziłam regularnie i na plażę, i na Dar Pomorza. Widownia kocha te miejsca. To ta atmosfera tych miejsc jest niesamowita. Ja przyznaję, że jak słyszałam o scenie letniej, to nie chciało mi się wierzyć, że to może działać i że to może wyjść, bo wydawało mi się, że tam jest za dużo rozpraszaczy, że to jest na plaży, świeże powietrze, ptaki. Aktorzy sobie nie poradzą. I że to jest tak, że za dużo konkurencji. A to jest coś tak niesamowito, ta synergia tych elementów sprawia, że to jest po prostu nieomalże medytacyjne przeżycie. Tam rzeczywiście ten repertuar na tych scenach jest lżejszy, bardziej wakacyjny zapewne. No, tak. Pewnie będziemy podtrzymywać też ten nurt. Natomiast to jest niezwykle takie zmysłowe doświadczenie, zarówno ten Dar Pomorza, który ciągle pachnie żeglowcem, linami, jakimiś smarami, trochę buja, tam jest dość ciasno, to jest pod pokładem bardzo ciekawe miejsce, no a ta scena po prostu z niekończącym się po prostu horyzontem, z przepływającymi żeglówkami, no to jest coś przepięknego, tak. Naprawdę, proszę Państwa, wpisujcie sobie to, tak. O bilety jest trudno, więc wpisujcie w kalendarz i no, to jeszcze teraz ich nie ma, ale będziemy się przypominać. Lato też ma to do siebie tutaj nad morzem, szczególnie, że bardzo późno zachodzi słońce, gdzieś po 21:00 i Państwo zaczynają jeszcze przed zachodem. Więc tak, to wszystko, a to teraz się wbije, bo tak wykorzystam moment, żeby bo tak myślę, że potem tak opowiadam o tym, co było, a nie mówię o tym, co będzie, właśnie. A wykorzystam moment, żeby się zareklamować. Wracamy. Sezon się dopiero zacznie w naszym teatrze, bo aktorzy teraz jeszcze odpoczywają po przerwie, po tym, że bardzo ciężko pracowali w wakacje. Startujemy z nowym sezonem 28 września właśnie z żeglarzem w reżyserii Krzysztofa Babickiego na Darze Pomorza. Zapraszam. W weekend będą próby wznowieniowe, a 28 spektakl na Darze Pomorza. A z kolei kolejna ważna i interesująca jakby zdarzenie w naszym teatrze, to w dniach 2, 3 i 4 października gościmy Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną i czytania, 5 czytań realizowanych przez świetnych młodych reżyserów i reżyserki. Czyli finałowa piątka. Finałowa piątka. No i jeżeli chodzi o reżyserów, no to na przykład między innymi Magdalena Dąbrowska, reżyserka po reżyserii Teatru Lalek, bardzo nagradzana ostatnio i ciekawa, czy na przykład dwójka moich do niedawna studentów, świetna, świetna młoda reżyserka, bardzo interesująca, Ewa Plat, laureatka tegorocznego Nowego Jorika na festiwalu szekspirowskim, czy Kamil Białaszek, który chyba w tej chwili jest taką najbardziej rozbłysłą supernową na firmamencie polskiego teatru, czyli między innymi autor Pana Tadeusza, Alena Rapowo z Teatru w Poznaniu. Poznaniu, tak. U wspomnianego już tutaj Macieja Nowaka. Ja czekam na te realizacje. Zresztą jest na VOD, można to zobaczyć, bo to było też warto. Tak, telewizji. Warto, warto, więc oczywiście tutaj głównymi gwiazdami są teksty i autorzy, więc drugi, trzeci, czwarty, zapraszam Państwa na stronę, zobaczycie repertuar. Bądźcie z nami, wejścia są darmowe, więc warto być. Mhm. Mam nadzieję, że nie... Polecam. Nie kłamię teraz, że polecam, są darmowe. Bywałam. Bywałam. Nie, nie, nie, no oczywiście, że tak, na czytanie chyba, tak? Tak. Oczywiście chyba. To i spotkania, i spotkania, te, i, spotkania tak. I spotkania towarzyszące z twórcami i twórczyniami. Przede wszystkim dramatopisarzami, dramatopisarkami. Tak, proszę Państwa, Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, czyli z tej piątki wyłoniony zostanie jeden autor.